أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العلي العظيم هذا أخو شو اسمه تلاوات كدايتنا القرآن الكريم ده سورة الأعراف د یو سلو درویشتم آیات سو شروع بیا تر یو سلو نویشتم آیات پورې نو دا هغه د موسی علیه الصلاة والسلام او د فرعون چې کومه مقابله و خسایر الله پاک را نقل کول دي هغې قصې جریان دي مابین زیدینو اوس خو تر هغه ځایه پورې موږ قصه را ویلې ده چې موسی علیه الصلاة والسلام رالی و فرعون کې ویل چې دا بني اسرائیل زما سره لکه زه د الله د طرفه څخه نبي سوی یم او دا زما قوم دي تم را یان ځین جوړ کړي چې موږ ته رخصت راکړه چې ولاړ شو شام ته او زما سره دلیل هم راسره دی. فرعون ورته وویل چې دلیل دي پیش کړه ستا پر نبوت. هغه دوه دلایل و یوې هله کاړه وه چې هغه ورته مار بلې هغه لاس سپینې ورته ښکاره نو فرعون بره د خپلو خلکو سره مشوره وکړو هغو ورته وویل چې ته جادوګران را وغوړه دا د جادو قسم دی نبی نه دی معجزه نه ده دا جادو دی او ښه مسلکي جادوګران را وغوړه چې په خپل مسلک کې ښه ذهانت او ښه فراست لري. هغه یې را وغوښتل هغو موسی علیه الصلاة والسلام ته وویل اول دواره خپل کار کوي ته القا کوي د خپل هغه جادو کې موږ وکړو ده ورته وویل یا تاسې خپل جادو وکړي پسې هغو چې هغه ماران جوړ کړه مصنوعي رقم نو دا له کاړه ورو غورځول ځینې وخوړه جادوګر کړي د هغه د مارانو خوره جادوګران چې وه غاریان څه چې دا د جادو قسم نه دي ټوله پر سجده پرېوته ایمان یې راوړي پر هغه رب چې هغه د موسی او د هارون علیهم الصلاة والسلام رب و چې دوی یې عبادت کاوه کنې فرعون خو نه هم ځان ته رب ویله بیا هغه نه پر دغه ځای ولاړو نو اوس فرعون څه کوي خو د هغه جادوګران یې هم ور ملامت کړ اوس به څه چل کوي د ده د خوا څخه ګوره. قال ویې ویل فرعون پر جادوګرانه مخ را واړو ول آمنتم دا سچ دی دغه یو الف چې دی هغه دا آپسی دا ام حمزه و امین توی مسلی دستی آیاتیس ایمان راوری نو آغا حمزه چی دی آغا پالیب آرول دی مسحل کردی دی چه آسان نگو ویلسی نو آمن توی استفهام دی آمن توی آیاتیس ایمان راوری بیهی پر دا موسی علیه السلام قبل دا مخ انتر جه آذن چه زی اجازه در کم لکم تسی در دا مصول سپینسترگی و زبا چایم خدای مو امی هم من اجازه نده در کرده تبیه پر سجده پروتی ورده دا د دې ځای کې اوس د خپل ځان خلاصي په دغه رقم لکه اسري چې ملامت چې برابر بل چې لک چې روبغي وي ملامت یې په نو دا یو پاتو خبره یا دا سی واجه و دغه د فرعون د خبره کې چې تاسو ما در مخ ایمان راوړي اوس دې ملامت یې غدا سی و چې دلته چې وار د وار د جادوګران را موسی علی السلام دوی ټول برل کې بیا ملامت کړاس ایمان خو براوړي غور چې ملامت مې کې تاسو په خدای چې ایمان راوړم نو خبره خود دلیل ده نو اغم د اورې دلیل وس دا بل خبره پر بنا کې ان به شک هاذا د کار دا چې تاسو سجده کوي ورته د موسی او د هارون ځان ملامت بوجه چې زه ملامت سم د استا کار لمکرون دا یو پریب دی دا یو چل دی مکر تو موچ تاسو دغه مکر جوړ کړی دی هو دغه فلم مدینه کې په شهر کې دا چې تلته لا نه وسترغلی په شهر کې مو یو ځای شورا سره جوړه کړې ده بارا د جادوګران او موسی ته ویل چې موږ خو پر تا ایمان راوړو مګر راسي چې چل وکړو بس به موږ تا وای چې ونه ساول ته خپل کاشکار کوي هغه معجزه بو جدي خو جادو بلی کې موږ ښکار کړو ته برات وای چې یا ته څه ښکار کوي موږ چې ښکار کوو بیا به ته خپل جادو را باندې وکړي هغه قوي جادو بارا به موږ ملامت شول فرعون به ملامت دا مو ماته کیل جوړ کړی دی که دایس په خبره پوس واس ته خو جوړ کی ملامت دی نو یا د غس د خپل غمبر کی وسه د ملامتی څخه خلاص او یا هغه خبره د چې واور د لشه د مخه د فرعون د مخه موسی علی السلام او د جادوګرانو د خبره وکړه چې موسی او کوم ملامت وسه ایمان خو براوړي د دغه زاید وسه دغه باندې جوړي چې دا مو الته کړی او بر ما زما د مخه کیل سره جوړ کړی دا د کوم خو معجزات ان به شک هاذا دغه کار چې دا تاسو یو تر بل جادو سره ښکاره کی بیا دا یو ډاله ځان ملامت بولي لمکرون دا یو پریبو چم دی مکر ته مو چې تاسو دغه مکر کړی و دا چم جوړ کړی و هو دغه فل مدینه کې په مدینه او په شهر کې ماته لا نه وسرغلی الته مو دغه خبره سره جوړه کړې وس ما په خطا باسي دا جادو دی دا مو د څه د پاره د تړون دوری سره کړی و دا چلو چل بازی مو جوړه کړی و یو تو خرجو چې تاسو و باسي منه دغه شهر څخه اهلها اهل باشندگان دغه غغه د جشاره څخه وباسي بارہ بیا څه چل کوي د وباسي د جشاره څخه اهل دغه یا د سیبکان مراجع چې معنا په دغه چم د خپل قوم بنی اسرائیل خلاصې د دغه ځای بیا نو او یا دا چې ما په اخلي باشي خپل نسی حکومت کوي نو دغه د اهلها خبره مې درته کول چې تاسو وباسي من ها د جشاره څخه وباسي اهلها باشندگان او ساکنین د دې چې مراجع غو بنی اسرائیل چې په دغه چم دیز ما د ګوت کاجه د مریتوب اخلاصې برای جې بیا او یا دا چې تاسو اهل ماناش دا وس واکمنان دي دغه د شهر په اخلي واکمنی خپل حاصله تسلط حاصله فسوف تعلمون فسوف جردی تعلمون چې تاسو به پوسی چې تاسو سره څه کوم ته نو نسه میږه دا چې مون امره ته کوي نو به سر په خلاصه خلک چې چاته تهجد کوي مرو یې جرب چې ست سر ته در ولم دې د اس یو لاجه استعمالي فسوف جردی تعلمون تاسو به پوسی په کم کار چې ازید در سره کوم معنا زه تاسو ته جزا در کوم چې په دغه سی آیات کې نو براغه کار چې دی ور سره کی بیان یې چې لو قطعانه ده دغه آیات ترجمه زه بیا درته وایم قال ویل فرعون و فرعون آمنتم آیاتس ایمان راوری بهی پر موسی قبل د مخ اندرجه ازنه چې چیز اجازه درکم لکم تسلر ما به اجازه کار مو ولي وکي بل دغه خبر ورته وکړه چې مال داد او غزاد انګه رجه و چې موسی علی السلام و ساحران خبره کول چې موسی کوم ملامت کړس ایمان خو براوری د اغه راپور ته خبر دغه تس مخ له خدای چې چم جوړ کړو دلته مزما د مخ سره چې کوم ملامت به ایمان براوری دا کیل دی ان به شک هاذا دغه کار تاسو سم ملامتي بیا ایمان راوړل لمکرون دا چمو مکر ته مو چې سره جوړ کړی وو دغه چم په مدینه کې په شهر کې چې لته دربار ته لانه و سره غلي دوری مو دغه تړون سره کړی د څه د پار له تو خرجو چې سو به سیمین هر د شهر اهلها د باشندگان او استوګن چې لته اوسیږي چې بنی اسرائیل دغه بیا از ما د ګوته کاری چې دا اوس حکومت په لاس کې دغه په اخلي خپل غدان غالب کړ فسوف نوجر دی تعلمون تیسی با پوسی پا اغا جزا چه ازیه در کوم زی چه کما میلات تیست در کوم پا اغا با دینو سر در خلاص کما چه تنگ ده داغ ده لو اقطع عنا پرعون لو اقطع عنا زبا خاما خا پریا کوم ایدیه کم لسون استیسی و ارجلکم شستسن استس لاسونو پشه بازی در پریکوام من خلاب تر لبدل خلاب دا معنی در رسته بغل سخه بدی لاس در پریکم در چپا بغل سخه بدی پشه در پریکم داغ عذاب چه در لاس و پشه و پریکه بیا پداره پسی بیا دی ویزگی پداره و مهم در دادی چه پریم لرگی بانی سرای وزاره رسی غاری تو روا چه ده ده خورما و پشه خوی که خورما ویم دیری جگی جگی پا داغه که ده خلق زره ون داغ عذاب چه دی ده جی اخکراع و سنعت وار دواره پرعون وکی مگر چه در دیر سخت عذاب دی نو الله عز و جل پا قرآن کریم که ده قاطع الطریق ده پار داغه و تاکی چه تم دیر بد سره ویلی بسته لار قطع که دا لار خود ملکو دا پار دیس دی لکه پا شارگو که چی وی نروانی سرکان چی چالانی گوه که ملک کرده پا عال دی ویلی وی نپکشی که زی دا جیزای شی لاور ترسی دا لاوری ال ترسی گرد ملک پشوندهی نو چی غلی و زی دنزیر واچی فاتک تر تجور که چار وز خلق دا بیو بی آبکی خود دا لار قطع کیل پر جی خلق نرازی دا ملک طول نظام پل جیش نو نو دی چی دون خطرناک کار کهی چی ملک چی غرق نیسی قطع الطريق راځي ملک چنګړک چنګړک دا شارګونه چې پکشي د یو خپقېچ چلارې نیسي نو چې لارې نیسي چې ته د ګرد ملک په مرګ نه یې بند د ټولو خلکو اقتصاد امنیت ور در بد در کوي نو الله عز وجل د دې لپاره دا غس جزا ټاکه چې لاس یې ور پرې کوي پښه یې ور پرې کوي قتل یې کوي بیا زړوي نو دغه جزا د قطع الطريق لپاره هلته په مخکې تېره سوله څلور حالت یې په څلور حالتو کې جلا جلا جزا وه خو یو یې دغه قسم و د دې ایجاد اول دواره چا کړی فرعون د خپلو دښمنانو ته دا ایجاد وکړي چې مناتیس ایمان ولې را نه وړي نو چې سزا سخته وه دا د سخت جرم په مقابل کې الله هم بره وټاکله په اسلام کې نو داسې نه وو چې د الله نه وزه د فرعون نه یې زده کړله د الله زده وه په روزې ازل کې له الله ته معلومه وه خو هم اصلي ایجاد په مځکه کې تطبیق وار د واره ده وکړي د دې کار نو لأقطعن زه به خامخا پرې کوم ایدیکم لاسونه ستاسي و ارجلکم پښې ستاسي من خلاف سره مخالف کمی رستا لاس در پریا که چپا پشا کمی چپا لاس پریا که رستا پشا دا غست در لار سوم بیانو پا دیمو نی لگوم لو اصلی بن زب خاما خا پا دار کم کم تیس اجمعین گرده طول ونیا که پریردم چه طول سر پا دار نکم داغ عذاب در بانی تطبیقه وما چه دادون سپینسترگی هست ما اجازا نستا تبیا پرسجی دا پروتی و ما ایمان را قالو دیور تویل ول اینا بشک مر الا ربنا وخبل ربط منقلب ورگرزیدو که نو دا کم تس بد کار خدا وای مقوله دا وای الموت و جسرون مرک چه دی دا یو پول دی یوسد الحبیب الى الحبیب یو دوست و بل دوست وصل که چی وقت والی یا روج یو دوست اولتی بل دلتی نو برا دا غر کم دی دا دوار وزر سر غایر چه سر دلی وای دا نجده مجلس سر کرو دا پر تو پی اشارو پا لاس پی اشارو خونه مجلس نکیرن نو چې پر دغه رود پر دې باندې یو پل جوړ شي دغه یو دوست به ورواړو یا به هغه راسي یا به دا ور لره ورسي انسان خو چې دی د دوستي خو د الله عز وجل سره ده اوس تر مابین غټ رود دی چې دا ژوند دی په ژوند باندې نو څنګه د الله سره اوس ملاقات کوي ادا مرګ پل دی چې پر ورچې سولې بره ور وصل سولې نو دول پر ما مرګ کم بد لګیږي وژنې مې خو الله ته مې وصل کړي الله ته مې رسي زما مرګ خو ما دوه رخته نه بیا چې بره زوار خطا سمه دا خلکو دا په جواب کې ورته خو ایمان یې صادقانه و قالوا ديوت الانا بشك مشخ الى ربنا وخبل رب تزمر منقلبون ورغرزيدون كي يرد امر قدس نديش دايو نوالا د پيشه تماته كي بي دي وجنم پدارووم كي بشي ولا سوره دي پريكم خدا بده يغري زحمت با لازم خپل دوست وصل كيج او بل هدا مرتو بره ولا وما تنقمو تخو كسات اخلي من ناز مرسخ انتقام كسات اخستل دي نقم وما تنقمو او تاسی چیست او تل کسات ناخلی من ناز مرسخه الا ان مگر نده جه خاطر آمن نا چه مج ایمان را وریدی بی آیاتی پر آیاتو با نرا بینا در رب سمر دغا معجزه چه علا پاک و موسی علیه السلام تور کری بی یا اغا پیغام چه در آوریدی در علاد طرف مش پر دغا طول ایمان را وریدی در دغا خاطر استعباد را سکیر لم ما جاعت نا چه مج ایمان را وری پر آیاتو با نرا خپل لما هاگ وقت جاءت چرالی نه و مشته د علامی و علامه جاءت چرالی څوک د غبینی و علامه نه مشته چې مشته دا راورسې چې مشته ستې و منل خدا غد موسی علی السلام معجزه چې وجود د ستې په د سیادې ایمان راوړي کنه را نو ستا پر دغه باندې طبیعت خټه دي د سینې چې ما یو بل جنایت کړی دي وس امن زمانه کې چې ما ول هر پاچا د نن زمانه تر هغه فرعون بد دي د دغه علما او د دغه خلکو عداوت په بل شی ولاکه کې کنه د چا ولاکه خاصه ورغورځول ده چې ولې جنداره ته دا د جن خبرې ولیکه دغه شیان دا د هر فرعون دغه عادت راغلی ورغو خلکم دغه ټول و ما تنقمو

چې سړی عورت لڅ کینو ترقه خو بدغه او چې تخنیک وکي شې شیان جوړ کی هغه نه لري فقط عورت لڅه فقط کفریات و بردا کفریات و نو ترقه ده دا روشن فکری ده دا دغه تو لفسده تو ته بس سپام چې قران دا شیان ښکارا کوي چې دا هغه وخت را روانه ده یفسدو چې دی فساد وکي دا موسی او قوم په الارض په مزکه کې نو ته دی پرېږدي و یذرک و یزر دی پریجدی کتا پریجدی دا داسی سړی دی دا موسی تا پریجدی ولا که سجده درته وکي و الیه تکا واغستا الیه او خدایان د فرعون د خدایان د څو چې تا وستا خدایان پریجدی نو تفاسیر په دې کې رنگ رنگ لیکلي و هغه مهمه خبره دغه د فرعون د خپل ځان پر کم باندې مجسمه جوړی کړی و خلکو ته به ورکول چې کله زلی دم دربار تر اتلی خو ماته سجده لګوه و امکنه و د عبادت وخت را لنو ارګړی خو دربار ته نشه راتلی په کور کې درته کشیر د سجده ورته کوه نو دغه الیه د دغه دغه بوتان څوک یا د غویانو پر کم بوتان جوړ کړی و دغه شکل وبته د ډبري و تقسیم کړی خو دا و په دغه د الیه ته کې نسبت و د ته چې الیه ته کې استاخ خدایان د فرعون خدایان و دي ولې ودې ته نسبت کوي خو جوړ یا د کړ دی د خپل ځان په شکل یا د غویو په شکل کینو دغه خبر ورته کی چې دی چې موسی چې دی دغه کار کوي و یې زره دی پرېږدي کتا و الیه ته کې او استاخ خدایان چې تا مشترک کړی دغه و ته لا سجدا نه لګي نو دغه فساد په مزه کې ملک در خراب فرعون براو دغه ملأ و د سردارانو ته وویل ولښه نو چې د موسی خبره ده د دې د قوم خطر دی سجر دی نو قتلو چې موږ به قتل کو ابناءهم زامنان دي نو ولا بیا چاړه کښې کش کړم یو پلا خو د موسی علیه السلام ته پیدا کېدو د مخه د څو زره الکان حلال کړ چې ولدا داسې سړی بیا پکښې پیدا کېږي او بیا وروسته ووبه رب اسرائیلو شکایت ورته وکړي بهرل خدمت په چا کوې هغه ځوانان یې سپین ږیري سوله نور ستا نه بېرته یې بیا ایله کړه چې بابا هغه د خدمت قدر خو پرېږدي ښځې ښه د سره نه حلالولې هغې ښه د عیاشي ذریعه وه دا ځوانان یې بېرته پرېښول چې بهرل دغه نور چې اتې پرېږدي هغه ځوانان چې اپاته و غټانو هغه خو نو اوس سپین ږیري سوه کوچنیان ستا نه ډېر وخت یې حلال کړه بیا یې وروسته داسې چل کښې شو یو کال حلال لوا یو کلمه لالو بیا برته پرې شو چې ګر سره ما لالو د خدمت خلق چې پیدا سي برته پکښې دلته فرعون برته زه خپل خبرې ته ورګرځم بیا ولا په یو کښنه پرې د ما لالو مینو په خو خیم دا کار کاوه قال دوت سجر دی نو قتل چې موږ به قتل کو ابناءهم زامن دغه بني اسرائيل چې دلته زیږ و نستحي مجبح ژوندې پرېږدو نساءهم ښځې د دی ښځې بیا نو نه حلالو هغه خو د دغه دپاره چې هغه د کورو خدمت په وکړي او یا نور د مینځي کار ځینې واخلي نو و انا فوقهم قاهرون و انا بی شک موږ فوقهم سربیره پر دی قاهرون غالب یو موږ بالا برلاس یو اوس خالي قوت موږ په لاس کې دی حکومت عسکر پوځ موږ په لاس کې دی پاته سو د دغه څه چې وعده دا رقم خلک دي چې بیا ستا عبادت هم نه کوي هغه تا چې کوم خدای جوړ کړي دغو دم نه کوي فساد په مځکه کې دغو فساد مخه داسې درنیسم چې الکانې ګرد ور حلالومه برای خپله ډله کمیږي نو چې ته کوچنیان ځینې حلالې خدای بیا مړه کېږي سپین ږیري کېږي ډله یې خپه خود په خوده کمه سول او موږ پر برلاسې ام یو نو برای دې څنګه زما سبا چې نیسي څنګه فساد کی فرعون دا ملأت دغه جواب ور لره ورکی و انا بشک مش فوقهم سربیره پر دی قاهرون غالب وي موسی پرېږدوي دا نور کشنیان الاله وي ابر خپل ډاله کمیج غو خو د موسی وجل ځنی غوښتل چې موسی مړ ک قوم ګرد ور مکه دول قوم ګرد وجل نه غواړي فقط ضعیفه یک کدای سپ خبره پویږي لکه وسم دا ځنی ځنی سرسخت قومونه چې دي حکومتونه پیوا باندې په بل باندې دی څنګه داسي څنډیه چې دا رقم یې ضعیف پکې رعایت کوي بارانو بیا دی بار کار نه کړلی تر هغه وخت چې د ده سر په خلاصي وي د په مغزو کې یو نشه پرته ده یو غرور پروت دی نو یوه بانه ده بله بانه ده دلته الکه اداره غلې دلته پلانې اصلي دی ځپي نو فرعون دغه وویل زه دی ځپم ځپم تر هغه وخته چې ښه ضعیفه شو قوت مې خپله برقرار دی بله قرار کاچی ده په موسی نه ورکه ده نه جوړه ده چې تشې وعده یې ځینې مړ کړه یا یې قوم مړ کړه ریښه بیا وکاږم هغه بیا وینې داسې معنا زه درته چې پوهیم د بنیاد بیا قوم ورکم کم دوی اوس د دې خلکو بنیاد کموي دا اوس موجوده خلک چې دي قال موسی موسی علیه السلام چې د ده دا خبره واورېده دا د ده قوم چې وکړله چې معنا بالا مو بیا حلالو نو دا خو بهره قوم وارخطا شو موسی علیه السلام اوس تسلي ورته ورکوي وجه خپل قوم قال ويول موسى موسى عليه الصلاة والسلام لقومه وقوم تذول استعينوا تسم رست وغاري بالله فعلا سر برا نو قومك ده لا سو غاري خدا دي ده پلاس كي بنجاني ده ظالم پوجر سر دي پر كم خوازي نو ده لا سو بمرست غاري واسبرو او صبر وكينو بس بي صبر بلا چار نست ولا عز وجل تصبر ان الارض لله دا چ فرعون وای مش بګردو مر پر دی غالب وي مج بدی دی مثال پتور کمزوری کو اکشنیای به وروجن دا د خبر دلاج سره جوړم زکه د الله د الله چې چاته وغوړي واغې تی ورکی د دې 15 سال پلانونه وسنج چې ولاکه تز ما صفه چی ونه شي واصبروا صبر وکي ان الارض بشکم زکه لله تولا الله لرد یورثو په میراث ورکی هادم زکه من واغه چاته الله کی شاو چې د الله ورته خوښ سي من عباده د بندگانو څه ده چې د الله د بندگانو څه چې د الله ورته اراده او غوته د مزکه په میراث حکومت ورکی دا د فرعون نقشې نه چې خامخا به حتمه د عمل کیش ولا عاقبۃ للمتقین ولا عاقبۃ اخرت انجام معنا خیر د اخرت دا للمتقین د پاره د پرهیزګاران دي تقوا غوره کی الله د خپل پر راپور تکي وس خو د مج عملی مقابله نس کولای نه الله تعالی د جهاد اجازه را کړی ده ان دوی برکه کښنیان وژنه کښیزي وژنه را کم چکی خود لاسی ورل دي تس صبر وکي او د الله څخه کومک کړی چې الله زموږ برسته وک بیا وس امداد را تراکنو او دا یې مرتبه شو چې مزه کده الله د بل چا نه ده دا د فرعون د پلار قبضه نه ده د الله ځنی اخستای سي انا یو هغه چاته کی چې هغه چی چې د الله په خپل بندگانو کې خوښ سي او دا دستور قانون یې بیان کړي چې عاقبت ګرد مرده چا دي د متقینو دي د یوې ورځې په کمزورتیا به نه خطا ولې چې دا کمزوري سول قالو د فرعون قوم ورته ویل بني اسرائیل او موسی ته موسی خو د صبر توصیه ورته وکړه دی ورته او زینا موږ زیر کړی سی من قبل د مخ اندر دې ته اکی چې تاره تکړه وي نه ومشته چې تلا نه وی راغلی په نبوت باندې موږ هغه وخت لا زیر سی ودونه کښنیان را وژلې دي په زور زور الکوان را سوال کړی دي یا ظالم نو افلاخ الته هغه زلم زبر زړه کښلې دي ومن بعد ورست ما تراغ جئت تشتارا تاو كي ناو مشتش توس راغلي خوم پر قرار شپ مش ولاك كرد تنوي ام دغه رقم زح زلمون را باندې شروع وس ترالي وس ما زلمون را باندې شروع دي نو مش معنا مخ کی ام ستم زفلي وس ام ستم زفلي نو مش بس څنګه بالا بوت صبر وک دا قوم سوق ته موسی عليه السلام کو و موسی توي قالوا دا د موسی قوم مرتو ال و ذینا مش زیر کرسیو من قبل د مخ اندر دی ته اتی اجتاره تکړو نه او مشته چې تل مشته نه ورا غلی دغه تا د بعثت د دعوت د ساده بعثت د رسالت خبره تا نه وکړي ام پر مرز د ظلمونه کده و دا غره کوم مرز یو سیو من بعد ورسته ما تر اغه جئت اجتاره تا وکړي نه او مشته چې تل سره غلی مشته دعوت را کوي چې دین و منی بیا مزه داسې بیا مزه ده و مده د څخه ما ظلمونه موسی علی السلام په جواب کې ورته قال موسی العصا نجدید ربكم رب ستاس ان ودي خبير تدير نسجد يهلك جهلاك بك عدوكم دشمن سيش ده هلاك ودرستر قني عام تس صبر وكي بي صبر مكوي تس وبيا ورتقولي دي بستاد مخلفة تكوي درت بر بس ده غرقم ده لا فاك جيت وسبير نسجد سوي دي ما نادر دي خبير وقت را رسير دلي دي عسى نجدید ربکم رب ساس کم خبرت ان وجیت یهلک چهلاک عدوکم دشمن ساس چپراور او لشکری ویستخلف خلیفگان به که کم تسی فی الارض پا مزکه که دمزکی خلافت با و تسی تا اللہ و تعالی در که برای بیا تپا چایه پر داغ منطقه چی وست داغ کفار و حکومت چلیج بیا با برتستا با یا غدال تجیگی برای بیا دا اللہ و تعالی امرونو پیدا که یهنو ولی دا دیر نجدی ادا چرا بسی ویست خلیفه خلیفه با که کم تسی خلیفه جانشینه توایی دا دوی جانشینه با تسی دا مزکه بستاس تسی با خلیفه که فی الارض پا مزکه که من گرو هونو چ په مزګه کې خلیفہ کړی ستا فکر بدانی چې وس نو بالا ز آزاد سم چې کول می هغه پکوم فینظر الا بغوري چې کیف څنګه تعملون تس عمل کوي امتحان دا نه دی چې خامخا په دغه پسړی کې چې په زحمت کې راوځي دغه دوره جم دی امتحان د فرعون تر لاس لاندې هغه چې الله حکومت په لاس در کې بیا د امتحان د الله دی ار عمل ساری کې دا لش کې برو کې الله مخلوق لري بیا په بل دغه سر دبی بیا بیا دم ځکی وي دغه رقم کې فینظر الا بغوري نو كيف تشتنغ تعملوا انت سي عملك يا عمل دي بره بيات ساري استعمل بيات مسقال زركين فاندازا تشكير لك الكير كتغلى كي وكيش دبزك خلي باس يا فمزك كي تفساد بره شروع كي نو الا بير تبعتا يستكي بي بل دغس زور ورد الباجرا ولي معناه وصل قوم متوجه كي چ پکام یای به کی غرور ندی په کار چ کام یا بس ولی الله پاک ته بس پر سجده درځي چې الله پاک دا ستا په زلو کرم کني زه هغه کمزورې شی چې په خدای کې په خپل پور کې پکا وایس ول واستاد به قدرت ما ترا کی نو د عمل اصلاح بکیا تر دا غزا پوری بل پړاو د قصه را ورسېدی چې د فرعون مقابله د هغه سحرګرانو سره مکالمه د هغه سره چې په خبرو کې داسې تهدید لر ورکی او د موسی قوم شکایت وکي موسی علیه الصلاه والسلام وقوم ته ډاډ لر ورکی تسلی لر ورکړه بیا نو بل پړاو د خبرې را شروع کیږي چې د فرعون سره نور الله پاک څو وکړه د غرق پورې دا بیان بار بیا ورسته کیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.